دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی. دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی. صدای غربت من را ز احساسم تو می خوانی. شدم از درد و تنهایی گلی پژمرده و غمگین، ببار ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی. میان دوزخ عشق پریشان و گرفتارم، میان دوزخ عشق پریشان و گرفتارم. چرا ای مرکب عشق چنین آهسته میرانی؟ تپش های دل خستم چه بیتاب و هراسانند. به من آخر بگو ای دل، چرا امشب پریشانی؟ دلم دریای خون است و پر از امواج بی ساحل. دلم دریای خون است و پر از امواج بی ساحل. درون سینه‌ام آری تو آن موج هراسانی، هماره قلب بیمارم به یاد تو شود روشن. چه فرقی می کند اما تو که این را نمی دانی؟ چه فرقی می کند اما تو که این را نمی دانی؟